سو وخت چې تاسو د غنیمت د مال حاصلولو دپاره روان شئ، نو دا وروستو پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ضرور وایي چې مونږ هم پرېږده چې در سره لاړ شو. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته صفا وایا چې تاسو زمونږ سره هرگز تلی نه شئ. الله مخکې دا فرمایلی دي. دوی به وایي چې نه، بلکې تاسو زمونږ سره حسد کوئ. حالانکه خبره د حسد نه ده، بلکې دا خلک پس صحیح خبر ډیر کم پوهیږي.